الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله رب العزت چې څومره برا او ښکته انتظامات کړی دي اسمانونو کې او ځمکه کې، دا ټول د دې یو بنی نوع انسان لپاره. حدیث پاک کې راغلو چې ملائکو الله رب العزت ته یو عرض وکړو چې الله تا دې انسان له دنیا کې هر څه پیدا کړی دي، د خوراکونو انتظام دې کړی دی، د جمعی او د اوړي هر قسم سامانونه دې ولا ورکړي دي، نو دا سه وکای چې دنیا د دې کا او آخرت زمونږه. اجعل لهم الدنيا ولنا الاخره، الله دنیا د دې انسانانو کا او آخرت زمونږه. الله رب العزت وی چې لا اجعلو من خلقت بيديا ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. الله رب العزت وی چې دا سه چرن کوم چې کوم انسان ما په خپل لاسو پیدا کړی دی او هغه کې ما د خپل روح نه پوکې کړی دی، نو دې دا چا سره برابر کوم چې هغه ته مې ویلي چې کن ویکون، تاسو نشی کې دی. ما آخرت او جنت د دې انسان لپاره پیدا کړی دی، دې دومره د الله خوښ دی، دومره الله سره قدر او عزت دی، او دې انسان د خپلې ناپوهۍ د وجې نه ځان نو پیژندلې او په کومه څنګه چې ناستو نو هغه کټ کوله. الله رب العزت د انسان د دې هلاکت نه بچ کاو چې دې خو نه پوهیږي، نو د دې د پاره ولا انبیاء علیهم الصلاة والسلام راولېږل او آسماني کتابونه نازل کړو چې دې په خپل نفع او نقصان نه پوهیږي. د دا ګمان دی چې ځان له خیر لټوم او حقیقت کې د ځان لپاره تباهي کوي، الله رب العزت دومره انتظامات وکړو چې دې دې هلاکت نه بچي، دې دې نقصان او تاوان نه بچي، او دې خپل منزل ته ورسي. هر څومره دنیا کې چې کتابونه او علمونه او بیانونه د پیغمبرانو او بیا ورپسې د نورو حق پرستو د هغې د تابعدارو، د دې ټولو مطلب دا و چې د انسان یې پوه کو چې زه ځان د تباهۍ اسباب ملټوه. ته پوهېږي نه، ستا دا ګمان دی چې زه ځان کامیابوم، ځان بچ کوم د هلاکت نه، او ځان له د آخرت تیارې کوم، جنتونه ګټم، او حال دا دی چې دغه هر څه ستا تباه او برباد دي. دا بالا صحیح کیږي او ستا عمل او ستا خواری به پزای کیږي چلانه بول عزت تسله پیدا کړي او هغه خبره ومني، نو بس بیا ستا ذره ذره عمل با الله رب العزت ډیر لویي او ډیر به زیاتی او غرونه به جوړی د اجر او د ثواب. او ته صرف په دې خبره ځان پوکا چې زما رب الله دې زما د جړا او فریاد زې الله دې زما د هر قسم عبادت کاغه مالی دې او کبدنی دې دا غي لایق صرف الله دې. زکار سمرا کوشش کوما حوزان کڑوما نو صرف د دې لپاره چې الله رضا شي، بس بغیر د الله نه بل چا باندې اعتماد نشته، بغیر د الله نه د بل چا نه یره نشته، بل چا سره مینه او محبت نشته. که هر څومره محبتونه دي بغیر د الله نه بل چا سره، لکه مور او پلار سره، خپل ورونو سره، او دوستانو سره، او مشرانو سره، او استادانو سره، نو دا ټول د دې وجې نه دي چې الله ویلي دي. نو دا حقیقت کې د الله سره محبت شو، نو دا سه مسله زده کا چې الله قرآن را لېږلې د دې لپاره چې ته هر عمل کئ نو دا غی رابطه، دا غی کنیکشن هغه به د الله د ذات سره، بس هغه عمل بستا قبولی او ستا چې څومره په دنیا کې قیمتي سیزونه دي چې یو پکې عمر دی ډیر قیمتي دی، بل پکې بدن او صحت دی ډیر قیمتي دی، بل بګه استا مال او دولت ته ډیر قیمتي دي، او بل بګه استا اولاد او اهل او عيال دي دا ډیر قیمتي سيزونه دي چې الله انسان له ورکړي دي. نو د دې لپاره او ته کتاب نازل کړي دي چې دا د نزای نشي، دا د نه برباد نشي. د دې وطن الله قیامت کې تپوس کوي چې هغه عمر دې پسو کې خراب کړي دي، هغه بدن دې پسو کې جوړ کړي دي، هغه مال دې ګټلې څنګه او خرج کړي دي څنګه، او چې سنه علم مې دل درکړو نو پاغې کې دې سکړي دي. د دې ټولو ذمہواری صرف یو مسئلی اغست دا چه اغا مسئلہ ستا دلکی رالا نستا عمرم بچ شو، ستا صحتم بچ شو، ستا مال او دولتم بچ شو، ستا اولادم ټول په خپل خپل ځای باندې کامیاب شو. وګستا زړه کې دا یو خبر رااله چې وحده لا شریک له، زما یقین او زما اعتماد صرف د الله په ذات باندې دی. دا دومره انبیا چې الله را ولېږل او کتابونه نازل کړل، نو هغه ولید کنه خپل بندیان چې د چا اعتماد په نور باندې و چې د کډیر کمال لې، نو هغه ته سجده کولې. چې قرآن کې سلیمان علیه السلام واقعا راځي چې هغه هدهد مرغه ایساره شوه او بیا تینا سلیمان علیہ السلام تا پوست کهو چه ولی ناغی و تا هم دغاوی چه ما یو ملک ولی دا ما دا ملک یو رانه ولی دا چه خزه بادشاهی کهی او ډیر زبردست انتظامیه ده او ډیر ناشنا تختیه ده خلیکن پدی بانده خپه ما چنور تسجدی کهی یسجدون لشمسی هدهد پا دی خواپا مونگا پیوم خواپا یو هر سوک پا دی خواپا دی چه ولی بی بل تسجدی کی گی نور لایق نده سپوگمه لایق نده اسمان ازمک لایق نده تسجدی دا خویو دا لازات تی او سوک لگیاو بوتانی جوړ کړیو ناغه ته به سجده کولې څوک لګیاو نو پیریانو دیوانو خاپيري دې په مخاوستیونو د دې عبادتونه کول. قران ټول د دې مسلو نه ډک دی چې د مخلوق اصلاح کوي نو داسې کوي چې د دغې سیدونو نه را اړی چې را پاسه الله ته سجده وکې، الله ته فریاد وکې، د دغې عبادتونو د دغې اوازونو او د دغې عاجزو لایق صرف الله دی. الله ولې د مخلوق کنه چې څوک یو ته پراته و څوک بل ته پراته و که تاسو اوس لاړې هغسې هغه جهالت په دې ملک کې شته. دا څومره درگاهونه چې جوړ کړی دي نو په خپل سترګو به ووینئ چې داسې جاهلان راځي چې هغې ورته په سجدو پراته یي قبر نه چاپېره. نو هغه مرض شته دی په عالم کې، ځکه الله ربالعزت قرآن تر قیامته پورې پرېښوده چې بس دا کتاب به اصلاح کوي، دا کتاب به خلق د شرک نه او د کفر نه او د بی دینه نه منی کوي او الله رب العزت لبه راولی. دا مرزونه ونو الله رب العزت وی چې بس علاج وکه په قران سره او عقیده د وحدانیت پیدا کا نو ستا هر صبح محفوظ پاتش او ستا ذره ذره عمل به الله سره په ډیر سبا نه قبول شي. انسان کې دا جهالت و د قران او سنت هم دا مطلب دی. هم دا یو مسله وه چې انسان پې پوه کی د دغه عقیدې نه بچ کی د دې مخلوق نه راپاسي او الله ته په سجده پریواسي. دا د قران مطلب وو، د دعوت وو، دا د انبیاء او پیغام. او ډیر مخلوق چې الله او ته هدایت وکړو خوش قسمت او ناغي په خپل غلطه پوه شو دا مونږ څه کړی دي چې د الله غ عبادت هم په بل چا باندې صرف کړی دی نه یې پوه شو. یا الله معافی راته وکړه بیا به داسې نه کوو. نو دغه انسان ډیر بختور وي د ته الله هدایت نصیب کی کنه. زمونږ د بیاناتو زمونږ د درسونو هم دغه مطلب دی چې کوم خلق په جهالت کې پروت دی د ناپوهۍ د وجې نه عمل کوي او نه قبلیږي. ځان کړی ان قبلی قرآن یې مثال پیش کړو باقاعده سورته نحل کې چې د داسې خلقو مثال خدا هغه لیوانې خزی دی په عربو کې وا اړې مالدار وا زنانه به راځم کړی او غی ته دا وړه او دا سیدونه کې خو د چریشل کوي ریشل کوي ناغی و ترمازی گره پوری سجول کلو ابس چیغی برخصت شوی نو دی با تا چلوکه و توکاو نیو او اگر داغی اگر طول خواری بی پیو سات که تکلی تکلی کلا زره زره بی کلا دا مثال اللہ دید پار پیش کلده چی جاهل انسان زانو کلی خواریو کی بدنو ما معلوم او فایده نشته ځکه چلته کې عقیده صحیح نه ده بنیاد صحیح نه ده الله گواهی چا په زړه کې چې درد ده او د چا نظر چې په دې مخلوق باندې په داسې طریقه ده چې غمجن دي په خپکیږي په چې د الله بندیان دي انسانان دي زمونږ رونه دي او ډیر لوی تاوان کې پرات دي عمر خرابيږي صحت خرابيږي مال یې بې ځای لګي خواري کوي او هغه بې ځای ده نو دا خلق هم دقه مطلبي ځان لسه نه کوي خو د خلقو سره همدردي د خلقو خیر خواهي او اصلاح چه دا بندیان اللہ دا دی تیاری نراو باسی دا بندیان اللہ رب العزت دا شرک و دا کفر دا دی جال نخلاص کی ادی پخپل ایمان و پخپل دین باندی پویشی باس دا مطلبی نو و دا دیر اگران خبروا نزک دیل اللہ تاسی پیغمبران راو لیگلو چه دا غی اخلاق و گوری داغی معاشره و گوری داغی خبری او مجلس و گوری ناغس دیر بل شانتی دی دیر بی حدا و بی انتها بدل لی صحابیوی حضرت انس رضی اللہ عنو چیز دل سکالوم او مور راوستم نبی علیہ السلام لا چی بس دی بستا خدمت کئی دې مونږه وقف کتا تا نو هغه انس رضی الله عنه چې ما د نبی علیہ السلام خدمت وکړ لس کاله او په دې لس کاله کې نبی علیہ السلام ما ته چیرې د خلینا اوف قدرې ندی ویلي هر قسم وخت پکې راضی کنا کله به زولی ګلم بازار ته نزب لار کې ماشومانو سره ولاړم نو نبی علیہ السلام براغې او د شاه طرف نه ازما پسټ په لاس کې خود او ما ته ودا وی چې یا انیس زمانم خو انسو او په عربی کې د شفقت لپاره انیس راضی چې یا انیس ته چې مالی غلې زما کار دی وکړو یما وی چې بس دغه لاړم بس دومره را تویلیو نو ما قال لی اوف پا دی لس کالا که دی پیغمبر دخلینا ما تا چری اوف قدری ندی خطلیم دی خودمونگ دی امت تا پار تعلیم را کهو چه تاسو اخلاق پی جندلی دی کس تاسو دیو کشرنا کس تاسو اولادی بل ولیکی مراری خورایی یا د بل مسلمان بچی او داغه نسه غلط حرکتو شی نو تاسو به تا سوای چی وو د خرزیه وو خبیسا وو بدعمل نه نه توبه توبه تاولی استاد پیغمبر دا اخلاقو استاد پیغمبر دا الفاظو تعالی اول ادب نه د ذکرې چه چره با دخلینا داس الفاظ نو بازه دا دین با علا خوریگی مسئله با علا خلق ترسی چې دې سره اخلاق پیغمبري کنا احادیث دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې چې هغه داسې پیغمبر و چې لیسا بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه پجبا کی سختی نوا پزړ کی سختی نوا او نه اوازونه راستل په بازارونو کې چغې نواله تا خو د بیا د خلکو کار دی او نه به داسې کولو چې چا نه به سره د چا نه به تاسو تکلیف ورسېدنو د هغې بدله به ولا په سختې سره دا کوله نه ولكن يعفو ويصفح ولكن يعفو ويصفح بس ما في به کولا چې بس خپکی غما تکلیف به د تر رسولو بدره به د دته ویلی وی او د بداغي په جواب کې وی چې بس ته معافي زما طرف ناتا باندې اس قسم لا ګوتو چتول نشتان دا د پیغمبر اخلاق ویلیو حدیث کی رازی چو فضلتو علی الانبیائی بستن زپ نورو پیغمبرانو باندی پشپگو خبرو کی اوچتیم غرائیم چا غشپگ سیبتو ناغی لنور کلیشوی مال را کلیشوی دیم یو اعتویتو جوامع الکلم مال اللہ دا سی خبری را کلی دی چا الفاظ لگو او مطلب یه دیر دته جوامع الکلم وی پیغمبر په یو یو خبره کې جسمره مطلبونه دي هغه عقل کې ناراضي دا نور انبیاء له نور کړی شي دویم ونصرتو بالرعب مسیره شهر الله مال دا سروب را کړی دی ک یوم یاش منزل کې خلق لري زمانہ نو زمانہ به یریږي روم بادشان بیریدل د فارس بادشان بیریدل او حال دا دی چې د عربو او د غیمین کې د یو میاش منزلو او باغی ایرو پروتو کنا دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیتو و احلت لی الغنائمو او دریم صفت دا دی چې په خوا وخت جهاد وکړی شو او غنیمت مال براولې شه د کافرونو بس وزول شه او نبی علیہ السلام یې زما د پاره حلال شه پاک ساک حلال د ټولو رزقونو نه د رزق پاک دی د غنیمت مال دا نور نه نو حلال شوی دا الله صرف زما د پاره داسو او سلورم دا دی چې ختمه بیا نبیون انبیاء ختم شو آخر کې زر عالم زخاتم النبیین یم دا صفت بل پیغمبر کې نو او پینزم دا دی چې بعثتو للناس کافتن زه ټولې دنیا ته را لېږلی شوی یم او نور پیغمبران یو یو قوم ته او شپږم صفت دا دی چې جعلت لی الارض کلها مسجدا و طهورا نور امتونو کی بعد آغی منز بغیر دو جماعت ننکی دو او اللہ زما دو امت دو پارا طول از مکا جماعت کلام چو وخشی دو منزو سادرو غڑا و نستا منز کی گی قبل تمخ کا و طهورا او کوبنی نتیمم اوها دا خوریم دو بو پزے باندی قائم دی پاکوالی پی حاصلی گی دیولی بیان کړی دی د دې لپاره چې د خپل پیغمبر شان وګوره تم راضی مو شان پیغمبر دی او غستاسو د اصلاح لپاره راغلو او هغه صرف دیار لسکالا زندگی هغه صرف په دې مسله باندې تیر کړی دا چې لا اله الا الله لا اله الا الله بغیر د الله نه بل حاجت روان نشته بغیر د الله نه بل څوک نه چاله سوار کول شي او ناغستې شي، بغیر د الله نه بل چاله څوک نه نفور کول شي نه نقصان، بغیر د الله نه بل څوک نه چاله مرض اراوستې شي او نه ول صحت ور کول شي، بغیر د الله نه بل څوک د چا حاجت نشي پورا کوله. دې ته خلق را بالو چې د الله ذات و توخی چې هغه څومره لوی ذات ته هغه پیژنې. دیار لسکالا چې باغی کې د قرآن یو اتیا سورتونه نازل شوي، دا ټول صرف په دې مسله چې وحده لا شریک له ولی بنیادی خبره وکړه. منز نو چې دا مسله پکې نه وي، روزه نو چې دا عقیده پکې نه وي، خیرات نو چې دا توحید پکې نه وي، حج او عمره او څومره عبادت چې دي هغه عبادت نو سو پورې چې دا بنیادی مسله پکې نه وي. په دې باندې ځکه زور لګو کنه چې اسې عمل نه قبلېږي بغیر د دینه. دا د انبیاء او دعوتو، دا د انبیاء او پیغامو، په دې باندې خپل دومره دا څومره جهادونه چې شوي دي او څومره وینې توی شوي دي، دا په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ترا بلل چې پرې دې لا تو منا تو ځان پرې دې د خپل الها دې لایق د عبادت ندی، یو الله ته سجدي کوي، یو الله نه سوال کوي، یو الله نه حاجتونه غواړي. او غي وینا دې هم کول شي، دې الله روزي ورکړي، دې الله برخي ورکړي، بس په دې باندې د دومره جنگونه او جهادونه او وینې توی شي په دې مسله باندې، ځکه بغیر د دینه دین نه دی، عبادت نه دی، عمل نه قبلېږي. لیکن خلق د ناپوهۍ د وجه نه، د جهالت د وجه نه، یا د ضد د وجه نه چې څوک دا مسله کوي او د مخلوق اصلاح کوي، نو په کار خدا وا چې الحمدلله ویلې وی شکر ایستلې وی، که د خلقو سره سمعاونت کولې شوې نو چې کړې وی، که نه شوې کولې نو چې مخالفت یې نه کولې. ډیر پاکستان دا الله بندیان چې امداد نشي کولی او څوک ته تاسو کې نو دوره وی چې او خبره بالکل صحیح ده، خبره کې وی شک نشته ده، خو دوره چې مونږ نشو کولی وی بس داوم خدا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. دا ست ډیر لوی خبره چې تا حق پرستو ته حق پرست وی او مسلې ته دې مسله وی ازام خدی، لیکن اگر ډیر بدبختی ده چې هغه مخالفت کوي او الټه اعتراض کوي، اعتراضونه کوي، یلکه اعتراض مکوا د ځان خبرې کوي، نو کله به وای تاسو جهاد نه کوئ، مې جهاد خپل څوک نه کوي، مونږ ته نه دی معلوم د دې جماعت خلق کې او د دې جماعت خلق پکې شهیدان شو. کله وی تاسو سیاست کې سناخلې او دا خو دې لپاره مونږ کوو چې دا دشمن ډیر زور اور دی، نو چې مونږ او تزان مضبوط کوو. مې د خدای بندا دا ته چې کوم سیاست کې دا چا دی، دا خو ستاسو دشمن جوړ کړی دی، دا خو اسلامی سیاست نه دی، ووټونه خو په اسلام کې نشتا، الیکشن په اسلام کې نشتا. ته چې چاته دشمن وې دا د هغه طریقه ده، او تا لیر علی ګلی ده، نو ته دغه پاغې کمزورې کوې، دا خو ته هغه امداد کوې. په خبره ځان پوهکه که نه، ښه انبیاو چې کوم سیاست کړی و هغه د قرآن دی چې دا غي بنیاد صحیح کړو، اول یې دا غي د عقیدې اصلاح کړو، نو کله چې ضرورت راغنو بیا به کې دا سیاست هم راغی. سیاست وی حفاظت ته د مسلمان د بدن او د مال او د اولاد حفاظت، دې ته سیاست وی. په لمانه عربیت کې د دې دا انبیاء او د بنی اسرائیل او د خپل قومونو سیاست کو حفاظت به کو ندی ته سیاست نوې لکه دا تا چې شروع کړي دا په قران کې نشتا دا په حدیث کې نشتا دا په اسلام کې نشتا دا هټوله د بی دین خلقو طریقه ده نو سپمون باندې اعتراض کوي چې تاسو سیاست نه کوي مونږ د انبیاء سیاست کوو چې انبیاء د مخلوق په کومه طریقه اصلاح کوله نو مونږ یې قص اصلاح کوو خا کله چې وته خبر او کې چې ګوره پر سیاست ته ګوره ول خپل ځان سم کا او سیاست خو زیاتی شه دی اول مونږ له د خپل ځان اصلاح د خپل کور اصلاح د خپل اولاد اصلاح پکار ده نو ستاته وایم چې دا تور تار دی چولې دا څه په سنیت دی چولې دی ا د ماشومانو چې څه پراته دي اميره او ته پراتی د تعویذونو تار اصلاح چو ستالم به jihad دا دی ستالم به سیاست دا دی نو تاته وسوي وی تا دا زان نالیم جوڑ کرده وی نا مسلمان تا دا علم خبر نده تا دا مسلمانه خبر ده مالا علم خوزان لشه ده تا خوز تا تا دا مسلمانه خبر کم چه بغیر دین سلی مسلمان کی گی نا وی تا دا زان عالم جوڑ کرده ما زان مسلمان جوڑ کرده عالم خو دیر لوی شه ده تا خوزو پوری چه دا نینو اسلام نرازی کنه تبا هم دا زن نداس عالم جوڑه نو علا با دی زندگی صحیح کی گی ستا دا خپل ناپویه و دا جهالت توجه نا چه عقیده دی صحیح ندا نو درواز سورا تا دی خپل خلی دا وجه نا را گیره گی او چل دل ندرزی چه دان بسنگ خلاسو ما اچه دا عقیده دی زدکلا نو بیا وستا هر څه کنټرول شي ډیر خلقی تپوسونه کوي جزان نه پويږي نو ګور دا ټول څه وای دا وجدان یو راشي ویرما کور کیس خبر روان شوي هغه سره لراله نو ما درې زله وی چې تب زما خورې تب زما خورې تب زما خورې نو یو پلانی استاد لطلیم نو سیده تاوی وی اغووی چه نکابا نوی که اچه ما کوروی نو اغیوی چه توبا نکابا ما وست شرمه زخو نکانا نوی کوما دا که تا قرآن ویلیو نو استاد تاجت نو دا پاتشتما کې راغلی دي دا طلاق نه دي د دې کې نکاح تاجت نه دي د دې لپاره کفاره ده ته میاشت روجي ونیسي اچې نیشي نیوي د بډاوالي د وجنه یا د بیماری د وجنه نو بیا وش په ته نه مړای نه ته ځکه نه پوي چې تا قران د علم خبره نه ده د مسلمانانه خبره ده دا خو د علماو په میانز که نرازی ده هر چا میانز که رازی کله براشی اڈیر و پریشانه ای روی خبر کوم کنا دی کمره کی کینو کنا وی نا مونگتا ده که ناستو وقت نشتا اگه جدا خلق ده چه اغیط اڈیر وقتو ندی خبر کوا روی بس پو نشو ما از خلینم اداو خاتو چه زبه پو امت که نیما عذاب مسلمان نیما نو یو سو استاد راته وی چې د دې با کپاره ورکه نو وای ته په خپل استاد هو قران دی ویلې ونو دا چا ته وی چې دې با کپاره ورکه دا سوګند دا ارسمره خبرې چې استاد خلی نوزی په دې طریقه باندې چې زه مسلمان نه ما زبې په امت کې نه ما زبې کافر نه ما زبې پلانې ما زبې هندوی ما دا ارسو چی دی دا دی با توبه و باسی دا دی با استغفار واری دا اللہ نو مافی واری دا دی کفاری نشتا دا اولی دا چل لی نپویگی قرآن دی ندویلی چه قرآن دیوی نویلی پو مسلمانه با پویشی علم نشتا چه توی چیزان نی علم جور کرده خدای بنده دا دا مسلمانه خبری دی بغیر دا دی نسلی مسلمان که دی نشی و دی ودای اعتراضو نکی تاوی دا دان مولا جور کرده دی وی دا خدای بنده دا مولا خبره نده دا دا مسلمانه خبره ده مونگ چه قرآن وایو نو اسلام با هم صحیح شی و صحیح مسلمانان بشو نو دې لپاره هم بیان کاو چې الله ډېر لوی رحم ډېر لوی نعمت ته پدې مخلوق او پدې محلو او پدې زینو باندې ولې الله رب العزت ویني کنا چې دا مخلوق سحر رواني نو کم کم پلزي سوک زی بیلڈنگونو تا کارونو لزی ناری ناو زنان روانی سوک زگی سکولونو و کالجونو تا ڈلی ڈلی روانی دیر پشوق روانی اللہ وینی کا نخان سوک روانی خپلو کارو بارونو لا ڈیوٹو لا عزیرو لا روان دی کنا اسوک پکې رواني مارکیټونو ته او بازارونو ته او کال درونو ته الله ویني کنه نو الله بسنګ رضاشي چې هغه پکې داسې یو ته نلیدو چې هغه جماعت ته روان دي هغه مدرسې ته روان دي قران ور سره دي کتابونه ور سره دي چې الله رضاشي چې دا خو پکې هغه زما مرګرشته کنه دا پکې زما بنديان شته کنه نمونگا دید پارا وایو چی دا دین اللہ یوازی دا ناری نو دا پارا نده را لے گلے دا جنت اللہ یوازی ناری نو دا پارا نده جوڑ کرے دا دا زنانوں پا دے کے حق شتا دے نو چی پا دا نور زیونو تا ڈلی ڈلی روانی نو پا کار دا دے چی دا اللہ کتاب لوم راشی دا اللہ دا دین دا پارا ام راشی او دا آغا قدم دے چه تر عرش پوری رسی دا اغا قدم دی چه اللہ رب العزت ویلیو چه سوک رازی دیلا نو ملیک و توزر غوڑی دا ام ندخوخا چه دا زنان قرآن زدکی و دا دین نخبر شی او دا کورون هم پدی سر برکتی شی و منور شی دا زمونگا فرض دی مونگا خپل غاڑ خلاسو قیامت که اللہ لجواب نشور کولی تا پوس با کئی چه تا لما علم در کلی و نو تا پا کسی کلی دی تا دا خلقو کم خیر خواهی کلی دا نمونگا آغی پا مخاغستیو آغشی تا چاوی تم را تیز ولی زی ویشا ترا پس زور دے کنا نمونگا دیو جن دا خلقو دی دا خبر ارس پا زان باندی اوڑو مونگا او رو کنا چه دا خلق سوی خوا مونگ سر با قرآنو نی کتابو نی او دی بسوی لارو کی ویدا اگر ڈاکوان دی زخیر دیر سو چو ویدا نا پوی دا چا اللہ پویا که نبیا بدا سی خبری نکی دا ټوله دا نا پویا خبر دا دا قرآن ندیر بیر تشیوی دی خلقو اللہ رب العزت تی و ترانیز دی کی قرآن عظیم الشان کتاب دی قرآن زمونگا دا دین و دا دنیا دوارو اصلاح کی قرآن زمونگ دا سینو رنا دا زمونگ دا قبرون رنا دا زمونگ دا کورون رنا دا نو اللہ رب العزت توفیق راکی جی دی کی سواخلو او انشاءاللہ دا سواخ براشی چی بیا و تاسو پیمانه ہے چی راگ دی طول خلق و قرآن زدکو امون سر خواک مدرسو نو نن دیر خمو قدان او خوخ پل احتیاطو که دانا خوخ پل احتیاطو که چه دا زید امن ده دا زید عزت ده دا زید علم و دا برکت ده نو علا بیا زنانو تا اجازت ورکوه اگر تاسو به کیسه غلطی ومنته نو بالکل تاسو دا حق دی. نو دې کې به امداد کو څنګه چې مفتی صاحب وي چې دا جماعت برائی کیږي او دیو سړی د پیسو وس نکیږي د لاسو خپو چې الله ولا صحت ورکړي ځواني ورکړي نو ته زید اصلي زید اده او دا چې در څومره پورې آبادی زمونږ دا خدمت په الله نه یری مونږ په سبا دا اجر تر قیامت پورې راځي صدقه جاریه ده. نو دا خبره ذهن کې چول پکار دی د دنیا کارونه نه خلاصيږي هغه برستو کو دا مخکې کو الله رب العزت توفیق راکی چې داغه د دین او د قران خدمت کو او داغه د پیغمبر د سنت هر ځای کې اشاعت کو. واخر دعوانا الحمد.